Astăzi suntem în Ioan, capitolul 4, și vom citi doar câteva versete din acest capitol, mai exact de la versetul 20 la versetul 24. Și mă gândeam de ceva vreme să ating acest subiect, subiectul închinării, și ca și titlul sugestiv pentru noi, o să privim la aceste versete în lumina cuvintelor lui Iisus, care l-a dat răsună aici sub cuvintele adevărații sau închinători sau închinătorii adevărați. În versetul 20, femeia samariteancă îi spune Domnului Iisus: Domnule, văd că ești un profet, ești profet, strămoșii noștri s-au închinat pe muntele acesta, iar voi spuneți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Iisus i-a răspuns: crede-mă, femeie, că vine ceasul când nu vă veți mai închina Tatălui nici pe muntele acesta și nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ceea ce nu cunoașteți, noi ne închinăm la ceea ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul și acum a și venit când adevărații închinători, cum se spune, închinătorii adevărați, îi se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, căci astfel de închinători dorește sau caută Tatăl. Deci Dumnezeu este duh, iar cei ce îi se închină trebuie să îi se închine în duh și în adevăr. Când vine vorba de închinare, acesta este probabil unul dintre cele mai largi subiecte ale creștinismului și nu numai. Dar, din păcate, trebuie să spunem că închinarea a devenit, după secole și în timpul nostru, adesea considerată doar un stil de muzică sau pur și simplu momentul muzical din programul de închinare al unei biserici, sau pur și simplu a devenit un eveniment, eveniment de o zi, de exemplu de duminică, sau în alte zile când biserica se strânge, credincioșii au program la biserică, cum spunem noi. Însă închinarea este un fenomen mult mai larg, care, apropo, include lucrurile menționate, muzica, spre exemplu, și nu numai, sau un anumit timp de închinare comună sau publică, cum mai este numită. Dar, incluzând aceste lucruri, trebuie să înțelegem că închinarea este fenomenul care ar trebui să reprezinte întreaga noastră viață. 24 din 24 de ore, 7 zile pe săptămână. Și faceți voi calcule mai departe matematice, câte zile pe an. Și restul de viață pe care oricum îl cunoaștem. Apropo de închinare, cuvântul închinare, în limba română poartă mai multe sensuri. Dacă vreți, există o serie de cuvinte sinonime care reprezintă foarte bine împreună ceea ce închinarea este. De exemplu, în limba română are înțelesul de rugă sau rugăciune, proșternere, un anumit tip de închinare, aplecare la pământ mai exact, predare, în sensul în care capitulez și te închin cuiva, mai înseamnă consacrare sau, am putea spune noi, dedicare, practic mă dăruiesc pe mine însumi cu totul, cu tot ceea ce sunt eu, și mare și sensul acesta de cinstire. Închinarea este o cinstire a cuiva sau a ceva. Vorbim despre închinare, nu neapărat închinare direcționată la Dumnezeu sau către Dumnezeu, ci închinarea este o realitate a ființei noastre, există în noi, în sensul în care ne vom proșterne, vom capitula față de ceva, față de cineva, vom preda frâiele, ne predăm în sensul ăsta, ne vom consacra sau ne vom dedica sau dărui pe noi înșine ce avem, timpul și resursele noastre, cuiva sau ceva. Și nu cred că sunt lucruri neînțelese, pentru că timpul nostru din lucrul acesta este făcut, viața noastră deci. Și vom cinsti, să spunem așa, pe cineva sau ceva în viața noastră. Bineînțeles că întrebarea care este undeva aici mereu este: bun, pe cine și ce? Păi uitați-vă cu atenție la viața voastră. Fiecare dintre noi, prin viața noastră, vom putea, de exemplu, într-un exercițiu destul de simplu, să vedem ce anume facem cel mai mult, unde anume petrecem cel mai mult timp, pe cine iubim mai mult, pentru că închinarea inima ei la asta se referă. Vedeți, viața de credință este, spuneam noi, trebuie să fie marcată de închinare. Mi-a plăcut foarte mult, îmi place în general Tozer, un om al lui Dumnezeu folosit de el, dar ce spunea practic despre credinciosul adevărat, spunea că credinciosul adevărat este o adevărată ciudățenie. În sensul în care el are o dragoste supremă pentru cineva pe care niciodată nu l-a văzut. Îi vorbește cu familiaritate zi de zi unuia pe care nu-l poate vedea. El se așteaptă să meargă în ceruri pe baza meritelor altcuiva, se golește de sine pentru a fi umplut de altcineva, recunoaște că a greșit pentru a fi socotit drept. Ciudățenie, nu? Se coboară pentru a fi ridicat. Este cel mai puternic atunci când este cel mai slab. Este cel mai bogat când este cel mai sărac. Cel mai fericit când îi merge cel mai rău. El moare pentru a putea trăi, pierde pentru a putea câștiga, dăruiește altora pentru a păstra pentru el. Vede nevăzutul, aude neauzitul și cunoaște necunoscutul. Foarte frumos spus. E adevărat că cuvintele astea nu s-au născut așa în timp ce își făcea jogging-ul. Probabil meditația face diferența în astfel de spuse. Dar întrebarea este, am văzut niște vorbe vizuale de ce este credinciosul adevărat, o cetățenie, dar ce este adevăratul închinător? Ce înseamnă să fii un închinător adevărat? Este o întrebare care ar trebui să o luăm în categoria lucrurilor importante. Pentru că dacă viața noastră trebuie să fie o viață de închinare la adresa lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, pentru Dumnezeu, atunci întrebarea aceasta face parte din categoria lucrurilor cel mai importante. Întrebarea care aș vrea să o direcționăm într-un anumit mod este exact din cuvintele lui Iisus din versetul 23, unde spune: dar vine ceasul sau timpul și acum a și venit când adevărați închinători îi se vor închina Tatălui în duc și în adevăr. Adevărați închinători. Și asta este tema pentru astăzi, practic, subiectul. Ce înseamnă să fii un închinător adevărat? Cu siguranță subiectul poate fi abordat în multe feluri. Eu o să-l abordez cum pricep eu mai bine. Și ce drept, e unul din lucrurile mele favorite, doar într-o anumită parte, în sensul în care îmi place să mă închin Domnului prin muzică, dar usul ca acesta, privind în adâncul Scripturii și mai ales la cuvintele lui Iisus, nu ține de muzică doar. Pentru femeia samariteancă, problema aceasta era o problemă de trai. În versetele anterioare, Iisus îi spune lucruri pe care el n-avea cum să le știe. Și recunoaște, citeam noi la începutul textului nostru, că el este un profet. Și astfel Iisus îi pune problema închinării în contextul în care ea încercase mai multe chestii în viață. 5 bărbați, nici ăsta care ești acum, spune, nu este al tău. Fie între noi încercăm tot felul de lucruri. Dar trebuie să înțelegem că Iisus duce problema la inima problemei, cum se spune. La ce mai important. De ce facem ceea ce facem? De ce căutăm, de exemplu, relații? Că la urma urmei, ăsta e subiectul, problema de care se ocupa și care o scoate în evidență Iisus la femeie. Problema relațiilor. Am fost creați să nu stăm singuri, dar să căutăm împlinirea noastră în relații este o cale greșită, pentru că soluția noastră este în relația principală cu Creatorul, cu Tatăl. Trebuie să înțelegem că închinarea trece dincolo de oricare ar fi problema în care, la momentul de față, fiecare dintre noi ne subliniază viața. Ce bine este că eu nu sunt Dumnezeu. Am vrea să spun altceva, dar mi-a venit asta pe gând neapărat. Că Dumnezeu e Dumnezeu și ne cunoaște pe fiecare dintre noi și El știe exact ceea ce avem nevoie. Și în momentul de față, dacă am fi ca și femeia la fântână, ce ne-ar spune Iisus? Care ar fi problema cea mai stringentă la ora actuală? În care ne-ar spune, știi, tu ai încercat și încă mai încerci. Dar problema principală, să știți că rămâne tot aceeași. Adevărați închinători. De fapt, dacă stăm să ne uităm, e cam ciudat subiectul închinării într-un context în care te duci la fântână să bei și te apuci să discuți despre dar ce cauți tu aici la mine în țară și de ce încerci tu să faci chestia asta, că iudeii nu fac chestia asta cu samaritenii. N-avem nicio legătură în cu alții, în sensul în care cu multe secole înainte evreii, iudeii mai exact, îi considerează pe samariteni, această zonă centrală a împărăției Israelului, niște corcituri. Pentru că călcase una din poruncile lui Dumnezeu, de a nu se amesteca prin legături de căsătorie cu alte popoare. Citiți dumneavoastră în cărțile împăraților despre acest lucru. Și erau niște, un fel de paria, să mai tine pentru iudei, mai exact contextul, și nu vreau să intru prea mult în context, iudeii, ca să treacă din sud în nord, ocoleau pe malul celălalt al Iordanului și nu vreau să treacă. Nu ne spurcăm. Iisus însă are un obicei ciudat de a face întotdeauna lucrurile pe dos. De fapt, le făcea pe față. Și trece prin această regiune și face un lucru chiar necugetat. De fapt, lucrurile merg mai departe. El era mereu ciudat pentru ucenici. Mai încolo îl întreabă, ai mâncat cumva? Ia uite asta că mâncă fără noi. Știi, ceva de genul ăsta. Mereu ni se par lucrurile ciudate în felul în care Dumnezeu alege să le facă în viața noastră. Și poate spuneam noi, subiectul acesta al închinării adevărate e cam ciudat în contextul ăsta. Dar de aici se rup toate. Pentru că subliniem din nou, dacă închinarea este, ar trebui să fie viața noastră trăită înaintea lui Dumnezeu în orice clipă, atunci cum este ea? Privind la întrebarea aceasta, ce este un închinător adevărat, trebuie să spunem un lucru care mie îmi place să spun general cu privire la viață și este un adevăr, și anume, părerea noastră nu contează. Știu că nu ne convine, dar părerea noastră în general, a noastră proprie omenească și a oricărui om pe planeta asta, nu contează, ci părerea lui Dumnezeu, numai ce spune Dumnezeu. Privind la închinare, John MacArthur Jr. spunea, probabil că cea mai mare nevoie a întregii creștinătăți este înțelegerea clară a ce ne învață Biblia despre închinare. Adică, cu alte cuvinte, ce ne spune Dumnezeu despre închinare. Deci, ce ne spune? În general, și abordarea mea cu privire la acest subiect este în modul practic. Nu vreau să intrăm prea mult în definiții și așa mai departe, ci vreau să înțelegem închinarea din ce e făcută. Ce face un închinător adevărat? Închinarea are două părți în principal. Se referă la ceea ce este cel mai important, cu referință la cuvintele în duh și în adevăr, și anume o parte interioară, aceea nevăzută, aceea care se sălășuiește în duhul nostru și începe și se realizează de acolo, dar ea continuă și în exterior. Deci închinarea, am putea spune că este interioară, lăuntrică, dar întotdeauna va ajunge să se exteriorizeze, întotdeauna împreună, și aș vrea să înțelegem că așa ne arată Scriptura. În Psalmul 103 spune, binecuvântează cine pe Domnul? Sufletul meu pe Domnul. E această ființă lăuntrică, spirituală, partea aceasta spirituală pentru noi spune că am devenit un suflet viu când Dumnezeu ne-a creat, o personalitate, un caracter. Și salmistul se încurajează, binecuvântează sufletul meu pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile lui. Pe mod concret, lucrurile acestea trebuie să vadă și deci va ieși în exterior. Astăzi vreau să vorbesc despre cele două părți și aș vrea să ajungem la întrebarea personală. Cum este închinarea mea la ora actuală? Este ea interioară, așa cum spune Dumnezeu? Și în ce privește exterioară? Există așa cum Dumnezeu spune? Pentru că vom vedea că există un spectru, niște modalități, la asta mă refer, un spectru al închinării, în care Dumnezeu ne încurajează să ne închinăm. Nu trebuie să le facem pe toate, dar întrebarea este cum le facem? Că nu ne putem spune, nu ne putem limita ca să eu mă închin Domnului mine însumi. Nu trebuie să știe nimeni acasă la mine. Și credința e o chestiune personală. Nu trebuie să o împărtășesc. Serios, pe ce credință e aia? E ca și cum mă căsătoresc, dar nu spun la nimeni. Păi de-abia aștept să spun. Bine, și oamenii așteaptă să vadă ce se întâmplă. Dar asta e altă poveste. Mai exact, în textul nostru, ceea ce subliniază este baza închinării, partea interioară. Și vreau să ajungem la lucruri concrete și să vedem cum stăm. Și în alte versete, mai exact, un exemplu concret este Roman 12, sublinează foarte mult partea exterioară. Partea interioară. Iisus spune femeii adevărați închinători în versetul 23 și 24, îi se vor închina Tatălui în duh și în adevăr. Și spune că ăsta este modul, aceștia sunt închinătorii care spune, el îi caută sau plac lui. Imaginați-vă. Samaritenii, apropo de duh și adevăr, erau ca unii creștini astăzi, aveau mult duh, dar puțin adevăr. Erau plini de râvnă să cunoșteau un lucru ăsta și erau aproape foarte entuziasmați despre muntele lor Gerazim la care se închinau și pe care se închinau. Alea locul de închinăciune. Dar le iseau adevărul. Pentru că vezi, asta se întâmplă în momentul când te amesteci cu cu cei nemântuiți, cu cei necredincioși. Ușor, ușor te diluezi. Pierzi din adevăr. Pentru că de obicei amestecarea asta înseamnă practic o depărtare de Dumnezeu, depărtare de ce este El, depărtare de oamenii Lui, că, știi, nu prea se amestecă una cu alta, uleiul și cu apa. Și modul acesta, samaritenii, ne sunt un exemplu pentru noi astăzi. În felul în care putem să ajungem așa, să avem mult duc, dorință, dar suferim la capitolul adevăr. E vorba despre esență. Iudeii, pe partea cealaltă, erau invers. Ca și unii creștini de astăzi, asemenea unui creștin de astăzi, aveau mult adevăr, să lăudau, aveau legea, aveau templul Domnului și tot ce era adevăr, dar suferau cu Duhul. În sensul în care ajungeau să fie mai mult preocupați de exterior, de mișcări, gimnastice, cum vreți să le numiți, mersul la templu e bun pentru condiția fizică, dar suferau la capitolul lăuntric, la realitatea aceasta interioară, în ce privește a Duhului. Vedeți, astea sunt două mari probleme ale închinării. Duh și adevăr. Lăuntric ca și realitate și conform cuvântului lui Dumnezeu. Adică, cum spune Dumnezeu să mă închin? Ambele extreme, adică să treci doar într-o parte, întotdeauna fac închinarea nu numai dificilă, dar de fapt o fac neacceptată de Dumnezeu. Pentru că adevărații închinători, spune Iisus aici, ei se vor închina Tatălui în duh și în adevăr. Realitatea pe care o să vedem împreună mai departe, vedea că întotdeauna este împreună. Ce două lucruri merg împreună. În duh se referă la natura închinării. Ea este de natură spirituală. Este spirituală, preocupată de realitatea spirituală. Adică, în mod practic înseamnă, eu trebuie să mă închin în duhul meu, din lăuntrul meu, acolo trebuie să fie realitatea primă și trebuie să fie prin Duhul lui Dumnezeu, pentru că fără El suntem, cum spune Apostolul Pavel, niște chimvale zângănitoare, facem gălăgie doar. Putem să facem chiar frumoasă gălăgia, să cântăm frumos în cazul cântatului, dar nu e primită. Pentru că închinarea aceasta să fie în Duh, trebuie să fie o realitate a Duhului meu care este condus de Duhul lui Dumnezeu. Asta înseamnă un lucru, o veste foarte bună. Nu contează cum mă simt, contează să fie real. Și nu contează ce am făcut, contează ce a făcut El, Dumnezeu. Contează Duhul Dumnezeu care spune în Roman capitolul 8, spune că El suspine cu suspine negreite înaintea lui Dumnezeu. Și când nu știm să ne rugăm, ce face? Să roagă El pentru noi, în locul nostru. Și în adevăr, spune, asta înseamnă baza sau obiectul de referință. Nu oricum. Pentru că, apropo, închinare, există multe feluri, multe zone, către alte zeități, alte lucruri, alte obiceiuri. Omul se închină la tot felul de lucruri. Întotdeauna m-am întrebat și a fost o întrebare relevantă pentru mine în ce privește existența lui Dumnezeu. De ce tot omul are tendința asta ca mereu să se închină la ceva? Adică în sensul ăla, de a cinsti, de a dărui, de a se consacra, de a iubi ceva. Și nu oricum, așa, intens și la maxim. De ce? Pentru că așa ne-a creat Dumnezeu și în adevăr înseamnă ca eu să mă uit la felul în care trăiesc, la felul în care mă chin și să văd. Este modul în care Dumnezeu spune, respectiv cuvântul Dumnezeu mi-a dat. Vezi, Iisus i-a dat șansă femeii să fie confruntată cu adevărul. El era adevărul. Și pentru noi întotdeauna, în închinare, trebuie să întrebăm ce spune Dumnezeu, ce spune Iisus. Revelația adevărului este însuși Iisus Hristos. Eu sunt calea, adevărul și viața, spune Iisus. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Am putea să spunem că lucrul acesta înseamnă, începește închinarea, nimeni nu se poate închina Tatălui fără mine. La un moment dat Iisus învață pe ucenici, când voi vă rugați, să vă rugați cum? În numele Fiului Tatălui. Un exemplu, dacă vreți, de ce înseamnă să mă închin în adevăr. Cuvântul întrupat. Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, care a venit la noi, s-a dăruit pentru noi. Și astfel noi avem șansa să ne păcăm cu El. Închinarea nu poate să existe fără aceste lucruri. Deci asta înseamnă, este interioară și asta înseamnă că este în duh și în adevăr. Dar nu ne oprim aici. Vedeți, Iisus spune, Dumnezeu este duh și cine se închină Lui trebuie să se închine în duh și în adevăr. O să vezi că este obligativitate aici. Adică închinarea este o poruncă, Este o menire. Nu este opțional. Pentru că o vom face oricum. O vom face oricum. Dar, ca să înțelegem mai departe, să știți că închinarea interioară are și alte părți mai frumoase, poate nu așa de stricte când vine vorba de duc și adevăr, dar Biblia ne prezintă că închinarea interioară se reprezintă prin bucurie și veselie. N-am spus numai prin bucurie și veselie, ci am spus prin bucurie și veselie. Acestea, dacă vreți, sunt expresia vie, elementele vie ale adorării, ale, dacă vreți, modul în care eu mă bucur de Dumnezeul meu. Vreau să înțelegem că probabil cel mai bun exemplu în Scriptură sunt psalmii. Psalmii reprezintă cartea aceasta, colecția aceasta de cântece, pentru că asta înseamnă psalm, cântec, cuvinte puse pe muzică, făcute de instrumente cu corzi, mă specific, asta înseamnă cuvântul psalm. Și apropo de psalm, C.S. Lewis spunea că cel mai valoros lucru pe care îl fac psalmii pentru mine este să exprime aceeași bucurie în Dumnezeu care l-a făcut pe David să danseze. Nu știu dacă știți, a citit despre C.S. Lewis, dar sunt niște vorbe de la un britanic interesante. Să spui, pentru mine, psalmii, acea șansă, ca să înțeleg și eu de ce se bucura David și ce l-a făcut pe el să danseze, este vorba despre bucurie și veselie. Vreau să deschideți cu mine, să facem un exercițiu, psalmul 40 cu 16. Și în psalmul 40 cu 16, apropo de lucrul ăsta, un exercițiu de închinare, este să treceți în fiecare dimineață printr-un câte un psalm. Și veți vedea că viața voastră de închinare, de trăire în Dumnezeu, poate fi influențată foarte bine. Nu se sublinieze în aceste versete decât în 40 cu 16, decât ce este important privind la închinare. Spune să se bucure și să se veselească în tine toți cei care, spune, te caută. Acum, e legătură între cele două lucruri aici. Bucuria, veselia, e sub poruncă pentru cei care caută. E greu să-l faci pe om să se bucure. Așa, să-l forțezi. Cu proverbul, poți să-l duci pe un cal la apă, dar nu poți să-l forțezi să bea. Dumnezeu spune, caută fața mea, sau chiar spune la un moment dat, caut fața ta, Doamne. Dar bucuria trebuie să înțelegem că este din acest lucru. Și acum să ne întrebăm, ce anume ne face pe noi să ne bucurăm, să ne veselim? Pentru că vreau să spun, întotdeauna căutând la Dumnezeu fața Lui, cu referință la ceea ce este El, caracterul Lui, ce face El în viața noastră, întotdeauna vom găsi prilej de bucurie. Ce este interesant este că în psalmi, și o să mă dau câteva exemple, de exemplu psalmul 81 cu 1, putem să deschidem acolo, psalmul 81 cu 1, bucuria și veselia nu au ca sursă bunăstarea. Îmi merge bine, îmi merg bine afacerile și așa mai departe și din cauza asta mă bucur. Psalmul 81 cu 1, cântați cu veselie lui Dumnezeu, înălțați strigăte de bucurie, spune mai departe. Cântați cum? Cu veselie. Este o opțiune. Poți să cânt și plângând, să știți. Mai greu, dar pot să o fac. Dar spune, înălțați strigăte de bucurie. E ceva în noi. E un ritm al nostru. Atunci când ne bucurăm, nu putem să stăm să reducem volumul spre încet. Nu merg împreună chestiile astea. Nu știu de ce, dar poate reușiți voi. Dar la mine nu merge. Psalmul 70 cu 4 spune, în aceeași idee menționată, psalmul 70 cu 4, toți cei ce te caută să se veselească și să se bucure în tine. Pentru că asta vreau să subliniez. Privind în Scriptură, privind în viața noastră, la modul cum Dumnezeu se descoperă, să știți că întotdeauna vom găsi motive de bucurie. Chiar și atunci când poate în principal nu vom găsi. Da? Și vreau să vă spun că probabil unul din lucrurile care ne vom bucura în cer este acest fapt deschis aici într-un fel. Când Dumnezeu ne va revela, ne va deschide realitatea și vom vedea cum Dumnezeu ne-a condus în viața noastră, de câte ori ne-a ferit, de câte ori pur și simplu ne-a redirecționat viața, deși nouă ne-a convenit, vom vedea cum El a știut mai bine întotdeauna și lucrul ăsta ne va bucura. Dar să zici că șansa este, crezând aici pe pământ că Dumnezeu e suveran, e în control, întotdeauna am vrea binele, chiar dacă nu-mi convine, eu mă pot bucura. Este vorba de acea bucurie în suferință. Este ceva unic. Pe care, apropo, și alte convingeri îl caută, pentru că li se pare o virtute. Să te bucuri în suferință, în necaz. Este o chestiune fascinantă. Psalmul 16 cu 9 spune: de aceea mi se bucură inima și mi se veselește sufletul. Psalmul 16 vorbește de asemenea. Toate psalmele acestea privind la bucurie, ei întotdeauna sunt o reacție la felul cum văd pe Dumnezeu. Am să pun întrebarea aceasta. Există bucurie, veselie în închinarea mea? Nu să vă scot ochii deloc. Mi se pare însă să nu te bucuri deloc, să nu încerci să te bucuri, să exprimi lucrul acesta, o să vedem la partea exterioară a bucuriei, a veselii, mi se pare un handicap. Pot să spun asta? Sau dizabilitate. În ce privește noi ca și copiii al Dumnezeu. Trebuie să încerc. Voi fi eu introvertit. Dar unde vei merge? Se spune așa că este bine să încerci să fii extrovertit, chiar dacă ești introvertit. Și invers, da? Adică cei care dau peste mereu, fără măsură, trebuie să învețe practic cum să se controleze. Dar în ce privește închinarea, ce facem cu ceea ce vedem la Dumnezeu? Felul cum îl vedem, tot învățăm despre El. Dacă rezultatul învățăturii noastre despre Dumnezeu și a lui Dumnezeu, experimentării, nu înseamnă închinare, inclusiv prin veselie, prin bucurie, prin exprimarea aceasta, atunci bai. Asta este învățătura lui Dumnezeu. Înțelegem cuvintele acelea. E important să înțelegem ce înseamnă închinarea. Apropo, spuneam despre suferință. Uitați-vă în Cartea Faptelor Apostolilor și Petru menționează în 1 Petru 1 cu 8 despre sursa bucuriei bisericii primare prin încercări. Dacă vă uita, de exemplu, Fapte 16, veți vedea că pentru primii creștini sursa bucuriei, forței lor, veselii lor, era însuși Dumnezeu, nu ce se întâmpla în jur. Că într-un fel sau altul căutau din ce în ce mai mult să le pună pielea în băț, cum spunem noi. Sunt multe referințe, apropo, notițe pe care o să primiți și chiar vă îndemn, citiți ce spune Biblia despre închinare. Sunt mai multe referințe, dar eu mă opresc aici. Închinarea interioară înseamnă în duș și în adevăr, înseamnă cu bucurie și cu veselie. Și apropo, experimentați lucrul ăsta în cămăruța voastră. Se pot face multe lucruri în cămăruță pe care nu le putem face duminică dimineața aici. Apropo, astea sunt lucrurile principale, dar mai înseamnă când vine vorba de interior, partea aceasta interioară în duș și în adevăr, cu dedicare. Spuneam mai înainte că închinarea nu este opțională. Nu trebuie să fie nici ocazională, dar ce spune, dacă deschidem Matei, capitolul 22, versetul 37. Matei 22 cu 37, un verset care știți. Se referă la porunca cea mai mare. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cum? Cu toată inima ta, tot sufletul tău. Dacă mergeți să-mi aminte popoare, vă spun din tot ficații, că aia înseamnă inimă pentru ei, sau pipota pe românește, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Ce înseamnă asta? Cu toată ființa. Și noi suntem o ființă creată în Dumnezeu în care gândim, simțim și decidem. Cu toată ființa spune să iubești pe Dumnezeul tău. Vi se pare ocazională? Vorbim despre iubire zilele acestea, la evenimentul nostru începește sărbătorirea dragostei adevărate și spuneam, niciun dintre noi nu ne convine o dragoste parțială. O vrem toată, maximă și aia care nu pierde niciodată. De ce oare? Apropo de existența lui Dumnezeu. Pentru că așa ne-a creat Dumnezeu, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău nu este o poruncă crudă. Este de fapt invitația la a fi părtaș la natura Lui. Pentru că așa vom iubi și pe aproape. Îmi place ce spunea Spurgeon. Spune, Dumnezeu trebuie să fie lăudat cu vocea, iar inima trebuie să-i se alăture într-o exaltare sfântă. Adică cu vocea și cu inima. Și de aia mie îmi place să spun că instrumentul principal este inima. Dar mă rog, asta rămâne la alegerea fiecăruia dintre noi. Dar eu zic că e o realitate. Viața noastră întreagă trebuie să fie o închinare. Deci, ce înseamnă asta? Dacă e vorba de dedicare, totul. Asta înseamnă un stil de viață. Deci nu e vorba de duminică dimineața sau miercuri seara, sau mai știu când cântăm, este un mod de închinare și nu e vorba doar de muzică sau doar de citirea Bibliei, studierea și mai departe, modul de genul acesta. Sunt referințe în Scriptură, de exemplu, în care suntem încurajați și psalmiștii, că tot psalmii sunt referința noastră, spunem psalmul 9:1, te voi lăuda, Doamne, cum? Din toată inima mea. Interesant este că adesea cuvinte de genul acesta, psalmii, sunt ca un fel de încurajare personală. Cum spuneam în psalmul 103, și tot ce este în mine să binecuvânteze numele. Tot ce este în mine. Și punem întrebarea. Cât din noi permitem să se închină la Dumnezeu? Sau cât din timpul nostru este închinarea la Dumnezeu? Lucrul de genul acesta, așa cum am spus și în alte contexte, simplifică viața. De multe ori ne punem întrebări, da, ai voie să fac aia? Da, am voie să fac aia? Întreabă-te în contextul nostru dacă poți să te închini la Dumnezeu făcând lucru cu care, cu privire la care ai întrebarea respectivă. Să vezi răspunsul, că răspunsul e foarte rapid. Poți să te închini lui Dumnezeu? E cam greu să te închini lui Dumnezeu prin multe prostii pe care le facem noi. De fapt, e imposibil. Și viața se simplifică. Psalm 86:12, te lau, stăpâne, Dumnezeul meu, din toată inima mea. Păi normal, când El e stăpân, El merită totul. 138:1, te voi lăuda din toată inima mea. Observați diferența de timp, te laud, suflete al meu, acuș, așa pe oltenească, acum laudă pe Dumnezeu, dar spune, te voi lăuda ca și decizie, ca și dedicare, toată viața mea. Știți, noi spunem multe cuvinte, de exemplu, la botezul nou testamental spunem, în unele contexte, dacă să ne întrebați, cât vrei să numești pe Domnul? Toată viața mea, până la moarte. Dar cum spunea cineva, e mai ușor să mor pentru Domnul decât să trăiești pentru El în fiecare zi. Pentru că, apropo, de exemplu, în familie, ceea ce contează e să trăiești, nu să mori. Dacă mă înțeleg la ce mă refer. Pentru că este nevoie de noi vii. Tozer spunea, închinarea este juvaierul care lipsește din evanghelismul modern. Avem de toate. Ditătii, dar probabil că închinare de tipul acesta, cu dedicare totală, nu avem. Suntem organizați, muncim, avem agenda noastră, avem aproape totul, dar există un lucru pe care bisericile, chiar și bisericile evanghelice, spunea Tozer, nu-l au. Capacitatea de a se închina. Noi nu cultivăm arta închinării, spunea el. Această comoară strălucitoare este ceea ce lipsește bisericii moderne. Eu cred că trebuie să o căutăm până vom găsi. Și asta este închinarea interioară. Ea este simplă, nu e complicată. Dar trebuie să fie o realitate a Duhului, prin puterea Duhului Sfânt, conform adevărului, obiectul închinării ne fiind niciodată noi, ce realizăm noi, ce am făcut, ce n-am făcut, ci ce a făcut Dumnezeu, întotdeauna, în felul acesta, vom fi încurajați realmente să ne închinăm Lui, dar mergem mai departe. Și asta se va vedea prin bucuria, veselia, dacă vreți, prin pur și simplu pofta de viață. Să știți că plictiseala nu înseamnă închinare. Că este ceva care mi-a dat seama la un moment dat, cum să ai Duhul Dumnezeu în tine și să te plictisești. Nu prea merg ăștia împreună. Și din cauza asta am tras drumul, băi, s-a terminat cu plictiseala. Că oriunde aș fi, orice aș face, indiferent ce se întâmplă în viața asta, El merită să mă închin Lui. Și în felul acesta trebuie să înțelegem bucuria, veselia, pofta de viață. Se merită pentru că avem un Dumnezeu viu, pe bune, cum spunem noi, real. Și în unul moment, El merită tot la noi, dedicare. Și ne punem în sensul acesta. Fundamentul, ca să spuneam că închinarea interioară reprezintă baza închinării noastre. Sunt ăștia adevărurile care ne fac să ne închinăm? Eu nu vreau să vă întreb de ce nu bateți din palme când cântăm și pa Doamne din palme și noi stăm cu mâinile băgate la spate în buzunar, nu știu ce facem, înțelegi? Spune și ridicăm mâinile spre tine și noi stăm cu ele în buzunar. Mi se pare că nu prea ne potrivim gura cu ce spunem. Ăștia nu sunt, și o să vedem chestiunile în partea a doua acum, imediat, în spiește închinarea exterioară, ele ies din realitatea interioară. Și asta să mă întreb, oare deci, chiar cum stau în ce privește motivația închinării mele? Este Dumnezeu, caracterul Lui, bunătatea Lui, îl caut pe El astfel încât închinarea mea să fie înfântată sau de multe ori e invers? Știți cum mai am obiceiul să spune 20 de minute de închinare pe muzică, scaunul pornim motorul la manivelă. Știți, motoarele alea vechi. Era un chin în armată, că trebuia să punem iarna la manivelă camioanele. Dădeai până când transpirai. De multe ori mi se pare că transpirăm când ne strângem după o săptămână sau poate mai mult pentru unii dintre noi. Așa, transpirăm încercând să ne încălzim. Oare de ce? Vreau să ne uităm la aceste lucruri și să ne întrebăm, oare cum este baza închinării mele, închinarea mea interior? Și mergem practic la exterior. Și aici este distracție. Pentru că dacă cumva n-ați făcut exercițiul ăsta, o să-l facem împreună asta și o să vedeți cât de variată este Scriptura în ceea ce privește exprimarea exterioară a închinării. Pentru că închinarea exterioară asta se referă, la felul cum ne exprimăm. Și exprimarea trebuie să curgă din inimă, învățam noi. Dar ce înseamnă asta? Înseamnă elemente fizice, fraților. Și o să mă refer la, în același timp să ne gândim la felul în care ne închinăm împreună, la programul de închinare, și o să vedem de ce avem program de închinare, de ce venim la biserică, cum spunem noi, că și are rolul, este o practică sănătoasă, dar să ne gândim la aceste lucruri și la modul în care ne închinăm noi personal. De când vreau să vă spun, dacă numai aici cântăm, să fie oare că n-avem voce? Dar dacă inima este instrumentul principal, de ce cântăm doar aici? Și doar atât? Să ne ferim de lucrurile pe care Dumnezeu ne învață? Ce este lecția părții exterioare a închinării, își are o idee principală, și anume slujirea. Slujirea este darul principal pe care dă Duhul Sfânt fiecare credincios. Și slujirea definește atitudinea principală cu care eu trăiesc. Am fost creat să slujesc pe Dumnezeu. Adică să fac lucruri pentru El. Pentru gloria Lui. Și atunci înseamnă că viața mea în sensul acesta înseamnă închinare. Și deci matematic înseamnă că măsura închinării mele exterioare se vede cum? Cum este? Reprezintă slujirea. Deci, lenea în niciun caz nu intră în ecuație. Comoditatea care este sora ei mai acceptabilă, știi? Nu sunt așa de leneș, dar sunt comod. La un moment dat, enervarea este așa de mare când spun mai bine de fi leneș, ca să știu o treabă din capul locului. Dar, știți, spunea că suntem ființe care vrem totul când îți privește relațiile. Dumnezeu, de asemenea, vrea acest lucru pentru că așa ne-a creat. Uitați-vă în Roman, capitolul 12. Îmi spuneam că acolo este textul probabil cel mai exemplificativ pentru noi, îmi privește închinarea exterioară. Roman 12 cu 1, ce spune acolo? Că să ne aducem în trupurile noastre, și o să folosesc exprimarea din traducerea Cunescu, pentru că vreau să spuneți, el sublinează cuvântul slujba acolo, spune, să vă aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută de Dumnezeu, aceasta va fi din partea voastră ce? O slujbă duhovnicească. Cuvântul slujbă poate fi tradus închinare duhovnicească, dar la asta este vorba. Dar are sensul acesta de slujire. Și acum să ne întâlnăm. Este ăsta modul în care gândim noi cu privire la ceea ce facem? Pentru că schimbă cu totul și cu totul atitudinea. Gândirea schimbă atitudinea. Deci dacă înțeleg că fiecare lucru pe care îl fac este ocazie de a mă închina, atunci cum fac ceea ce fac? Că dacă fac ceea ce fac bine, e primit, nu? E acceptat de Dumnezeu. Versetul 1 spune datorită îndurării lui Dumnezeu, spune la începutul versetului. O să vedeți că mergem de unde porneam. Din Dumnezeu, când privesc la El, la ce a făcut El pentru noi, întotdeauna am văzut la această concluzie. Păi hai să fac ceva concret. Ideea principală spunea că este slujirea. Principiul înseamnă că nu pot să nu stau, adică nu pot să stau cu mâinile la spate, nu pot să nu mă implic. Uitați-vă tot în Roman 12 cu 11 și puteți să știți tot capitolul, dar veți vedea că el vorbește să pune la practica darurilor. În versetul 11 spune să fim plini de râvnă. Și să facem acolo, apropo? Plin de râvnă, slujiți Domnului. Apropo, cu bucurie, cu veselie, cu patos. Apropo de variața aceasta. Deci, cum ajungem în slujirea aceasta să ne închinăm? Pentru că vreau să ne gândim câte din lucrurile pe care le facem pur și simplu nu reprezintă în mintea noastră închinare. Acum nu vreau să vă dau idei, că sunteți în stare să vă gândiți. Dar o grămadă de lucruri pe care le facem noi nu ne-am gândit că sunt închinare. Bine că multe din ele le putem numi închinare. că-s prostii. De-aia ziceam că viața se simplifică când trăiești în lumina adevărului Dumnezeu. Dar multe din lucruri în închinare. Să fac o cină dimineața, trezindu-mă o jumătate de oră mai devreme iubitului sau iubitei, înseamnă închinare? A, e o chestie care e între noi, știți că... Dar ea poate fi închinare. Și apropo, așa se menține patosul și dragostea în familie. Asta nu pierde, apropo. Pentru că e închinare. Dacă e închinare, e pentru Dumnezeu. Și știți ce? Întotdeauna oamenii se vor bucura de lucrurile făcute ca pentru Dumnezeu. Dacă nu mă credeți, încercați. Fă tu o cină romantică, tu sau tu, el sau ea, ca pentru Dumnezeu. Și să vezi dacă partenerul sau partenera se supără. Băi, n-am mai apărat place. Păi făcută la cea mai înaltă calitate. E o închinare. Închinarea marchează viața complet. Dar apropo, învățam că pentru asta ne-a creat Dumnezeu. Acum ziceam că ajungem la lucruri concrete. Și la asta mă refeream când vorbeam despre ce înseamnă închinarea pentru noi. Dar hai să începem. De exemplu, de 300 de ori din Biblie, numai de 300 de ori, se vorbește despre închinarea prin cântece. Ce e un cântec? Exprimarea laudei, adorării față de Dumnezeu prin muzică. Oricare ar fi modul. Și acum nu e vorba de preferințele noastre. E vorba de exprimarea adorării, laudei față de Dumnezeu prin el. Cât de important este cântatul? Am citit, de exemplu, în 1 Cronici 9:33 că acei cântăreți pe care David i-a angajase cântau și cât? Ăștia nu aveau răgușeală, nu aveau probleme. Spunea, lucrau zi și noapte. Așa spune acolo. Lucrau zi și noapte. Bă, chiar așa e cu muzica asta. Numai, dar eu n-am treabă, că nu... Nu e vorba despre ce, ci despre cum. E important să înțeleg că am o șansă extrem de creativă, apropo, de a mă închina Dumnezeu prin muzică. Slavă Domnului că unii suntem mai dăruiți decât alții și în felul ăsta putem să o facem și împreună. Da? Dăm mai tare instrumentele și să mai acoperă behăile noastre, cum spunea cineva. Dar important este că o facem cu o inimă, cu un interior corect. Da? De 8 ori în Biblie spune și în Psalmi, suntem îndemnați să cântăm și ce? Cântați un cântec nou sau o cântare nouă. Adică Dumnezeu spune, bă, nu vă plictisiți. Nu e cazul că eu sunt așa de mare, așa de, să zicem, extraordinar, greșit spus, sunt extraordinar. Nu există șanse să vă plictisiți. Cântați un cântec nou. Și lucrul ăsta înseamnă să creiem cântece noi, dar să știți că înseamnă atitudinea aceea în care eu pot să cânt lucruri pe care am cântat de mii de ori, dar cu o inimă nouă. Pentru că e Duhul Dumnezeu care face lucrul ăsta. Cu cântece, cu instrumente. Nu toți facem lucrul ăsta, dar instrumentele sunt multe, să știți. Acum nu mă refer să bat oriunde sunt, știți că e la modă, așa, prin tramvai, prin autobuz, metrou, sună tarabana, mă rog, sună ritmul, instrumentele. De percuție, cu cos, de suflat. Apropo, 4.000 de instrumentiști a angajat David ca să facă închinarea prin muzică în templu. 4.000 de instrumentiști zi și noapte lucrau la lucrul ăsta. Extraordinar. Sunt multe referințe. De exemplu, continuăm cum ne închinăm noi, cu gura, adică prin vorbire. În Psalmul 51:15, David spune referință că eu, gura mea nu va tăcea. Și sunt mulți psalmi de apropo care face referința asta. Nu trebuie neapărat să cânt. Sunt multe exemple, vă veți uita în exemple. Inclusiv în Efeseni, citeam, spune, vorbiți între voi cum? Cu cântări, cu psalmi, cântări de laudă, imnuri chiar, cu referință la un anumit tip de cântec, bogat în mesaj. Trebuie să luăm pe toate împreună. Închinarea noastră se va îmbogăți. Ce mai spune Scriptura? Că putem să ne închinăm în exterior cu strigăte de bucurie. Adică, pe bune, strigăm de bucurie. Când trăiești o bucurie, nu poți să taci. E o chestiune care va ieși la un dat. Nu spun că trebuie să iese imediat, dar ea se va manifesta. Citiți în Psalmi, pentru că lucrul acesta este unul care, un lucru care se repetă de multe ori. Strigăte de bucurie. Strigăte de bucurie. Cu mâinile ridicate. O provocare pentru unii. Am văzut la un moment dat pe cineva făcea haz de necaz, să spunem așa, că mie, de exemplu, menecaz, personal menecaz, când spunem că ridicăm mâini și lăsăm buzunar sau nu ne ridicăm deloc, mi se pare că nu este potrivit, e o șansă pe care trebuie să o folosim. Am spus cineva că, în funcție de cum suntem noi, noi ne cam chinuim așa, cu mâinile, nu putem să ridicăm mâinile. Sunt biserici care ridică mâinile și biserici care nu ridică mâinile. Pur și simplu. Dar au o manifestă de genul ăsta. Adică unii merg de tipul ridicarea mâinilor de tipul car televizorul. Știi? Așa le țin. Mi-a plăcut ideea pentru că este destul de... Imaginația este destul de bogată avea tipul respectiv. Sau pur și simplu leagănă copilul. Știi? Leagănă copilul. Da. Bineînțeles că mai este și de tipul ăsta. Gol! Știi? Gol! Da. Deci, ca să înțelegeți despre ce este vorba. Interesant, apropo, și ăsta e o altă sursă pentru mine pentru care mi-e necaz când văd că oamenii înnebunesc de bucurie și de veselie la concerte. Păi cum, bă? Mie îmi place compact, dar îmi place mai mult de Iisus. Și n-aș vrea să fie vreo comparație între ăștia doi în ce privește exprimarea bucuriei mele. Dar asta este vorba. Deci, dacă Dumnezeu este Dumnezeu, de ce n-aș face lucrurile astea? Apropo, despre moduri concrete, Biblia ne vorbește pe aceste lucruri și o să vă prezint un spectru mai larg și o să vedeți și vă încurajez să vă uitați cu atenție în spectru acesta, să vedeți ce spune despre Dumnezeu în modul exterior, cum pot să mă închin eu. Să vedeți cât ați încercat. Acum nu spun să le încercăm toate aici. Că unele nu se cad, da? Unele lucruri sunt de familie, de intimitatea familiei. Dar sunt multe referințe. De exemplu, apropo de mâini, în 1 Timotei 2,8 spune, îndemn pe bărbați să facă ce? Nu că femeile n-ar putea să facă, dar e vorba de gândirea aceea. De exemplu, spune, se zice mâini curate, nu înseamnă că mergem la baie mai întâi și ne spălăm. Nu, este vorba despre o atitudine de curăție, de relevanță în ce privește trăirea în lumina crucii lui Hristos și în felul acesta ridicăm mâini curate fără mânie și fără îndoiel, spune. Și spune să ne rugăm Dumnezeu, să ne rugăm pentru conducători, pentru cei care Dumnezeu i-a pus pe noi și mai departe, ca să putem să ducem o viață pașnică. V-ați gândit că felul cum ne închinăm influențează viața noastră comună în țara noastră? Dar asta spune Biblia. Nu trăim în halul în care trăim pentru că devine guvernul. Nu asta spune. Căutați în Biblie și veți vedea că nu asta e lucrul principal. Nu vreau să spun că e problema nerezolvabilă. Problema nerezolvabilă este pur și simplu că noi nu facem nimic în ce privește închinarea. Dacă viața noastră trebuie să fie o închinare, până unde merge influența acestui lucru? Până acolo în felul în care trăim pașnic sau nu? Sănătos sau nu? În bunăstare sau nu? Atâta contează închinarea noastră. Biblia vorbește despre bătut din palme. Da, da, despre bătut din palme. Adică bat nu numai la concert, dar bat și din palme și pentru Iisus și pentru Dumnezeul nostru. Foarte frumos spune că la un moment dat copacii bat din palme. Dacă nu o facem noi, trebuie să facă cineva. Cu alte cuvinte. Biblia vorbește despre capul ridicat în închinare, ridic ochii către munți, de unde va veni ajutorul. Multe exemple. Apropo de spectru. Fiți atenți. Putem să ne chinăm în mod exterior pe genunchi, vorbiți între voi, bătut din palme, prin cântece, instrumente, putem să ne chinăm, Domnului spune, prin a sta, în sensul de a sta în picioare înaintea Domnului, prin ridicatul mâinilor, prin rugăciuni verbale, pentru că pot să fie și în duh, prin proșternere. Citiți în psalm și nu numai în psalm, dar în Vechiul Testament veți vedea exemple de genul acesta în care psalmistul este una cu pământul. Este proșternut total înaintea lui Dumnezeu. Prin mărturie verbală, adică pur și simplu spun, vorbesc despre Dumnezeu, ce a făcut, cine este, și asta e o mărturie verbală, exemplu rusalilor, asta s-a întâmplat acolo. Prin dans, da, scrie în Biblie despre acest lucru, da. Prin plâns, râset, capul ridicat, stigăte de bucurie, punerea mâinilor și spectrul continuă. Vă las să citiți mai departe. Fiecare dintre noi. Acum să-mi pun întrebarea care spuneam că cu care să rămânem. Cum este închinarea noastră interioară și exterioară? Care este spectrul în care ne plimbăm? care sunt scuzele pe care le avem, în sensul în care Dumnezeul nostru merită să ne chinăm Lui, iar noi suntem săraci. Pentru că acesta este rezultatul, acesta este rezultatul când desconsiderăm ceea ce Dumnezeu ne învață. Săraci suntem. Pe bune. Săraci spiritual. Ne sărăcim de ocazii în care Dumnezeu spune, așa vreau să trăiți înaintea mea. Să vă chinați mie. Care sunt scuzele, apropo, pe care le toți spun? Eu sunt introvertit, știi? Sau modelul tipul, eu nu pot decât să car televizorul. Atâta pot eu. E bine și așa. Dar Dumnezeu spune, o viață ai să te închini lui și încearcă lucrurile. Mai ales de închinarea corporativă, împreună când ne strângem. Apropo de programul de închinare, cum spune, că vreau să vorbesc despre asta. Ce rost are? Veți vedea, și am văzut împreună în lucrurile importante care studiam, că biserica primară, biserica locală, are obiceiul de a stărui în ce? Unii lucruri spune în închinare. Și baza acolo era vorba de a-și aminti jertfa Domnului Iisus împreună, a luat cina. Da? Dar de asemenea veți vedea, spune că ei se rugau împreună în camera de sus, cântau cântări. Și ăsta este rolul aici și bineînțeles că stăruiau învățătura apostolilor. De asta facem ceea ce facem, pentru că ăștia sunt lucrurile pe care Iisus le-a făcut cu ucenicii și pe care ucenicii l-au făcut și le-au pasat mai departe. Aștia făceau primii creștini. Apropo, sunt o grămadă de alte lucruri care nu sunt în Biblie și care totuși au ajuns ca oameni să le îndrăgim foarte mult. Ba mai mult decât ce spune Biblia. Că la noi nu se face așa. De ce? Înțelegem încă o dată cuvintele omului lui Dumnezeu spunea, ce mai important pentru noi să înțelegem, să avem o înțelegere biblică sănătoasă a ceea ce înseamnă închinarea. Înțelegem, apropo, în spectrul ăsta care vorbeam despre închinare, că de fapt ce este? Este de fapt spectrul vieții noastre. Oriunde aș fi, în orice aș face, eu pot să mă închin lui Dumnezeu. I-a dat în unele moduri poate mai mult decât alții, dar nu asta e ideea. În viața mea, practic, spectrul vieții este spectrul închinării, în care eu pot să aleg să mă închin lui Dumnezeu prin tot ceea ce fac, prin tot ceea ce gândesc, prin tot ceea ce inventez, creez și așa mai departe. Închinarea este în felul ăsta un stil de viață, nu este un moment la biserică, cum spunem noi. Și despre programul de închinare, mi-a plăcut foarte mult cuvintele unui om preocupat de închinare, un om foarte capabil, dăruit în ce privește acest subiect, și uitați ce spunea el despre serviciul de închinare. Spune, serviciul de închinare este o repetiție pentru viață. Știți, mergem când sunt într-un cor sau într-o formație, mergi la repetiție. Pentru ce? Ca să cânți la momentul potrivit, să faci the gig, concertul, da? Să fie bine. Vezi, noi ne strângem, cu alte cuvinte, pentru a face repetiții pentru viață. Ce facem aici, am mai spus lucrul ăsta, să fie un exemplu pentru viața noastră. Nu e rușine să cânt și acasă cu familia. Nu e rușine să fredonez cuvinte pe care le înveți, cu cântecele pe care le înveți. Spune, programul acesta sau serviciul de închinare este doar o schiță a dialogului continuu care trebuie să aibă loc între Dumnezeu și credincioși. E doar o schiță, doar un plan. Și pornește de la cuvântul lui Dumnezeu, așa cum noi facem, deschidem prima dată Biblia, da? Și continuă prin toate celelalte moduri de adorare, mărturisire, mulțumire, dedicare, cereri. Deci adevărata închinare este tot ceea ce înseamnă a fi creștin. Iar serviciul de închinare este, dacă vreți, spune, ca un microcosmos al vieții de credință. Dar o mică parte. Că restul... Și ne-am prins. Majoritatea timpului vieții noastre nu se întâmplă aici. La biserie, cum spunem. Și în restul vieții noastre. Și totuși acolo ne închinăm cel mai mult. Sau avem șansa să ne închinăm. Hai să ne rugăm ca să facem așa. Doamne, îți mulțumim că dincolo de modul în care noi putem să înțelegem, mulțumim pentru Duhul Tău cel Sfânt, care ni l-ai dat ca o garanție, nu numai a prezenței Tale în viața noastră, dar garanție a șansei de a ne închina Ție prin tot ceea ce suntem. Doamne, ajută-ne să privim în cuvântul Tău și să ne lăsăm încurajați. am învățat așa de multe lucruri și așa de simplificativă este Biblia în felul în care noi putem să ne închinăm ție, încât pur și simplu uneori ne simțim compleșiți. Fie de cât de variate este, dar poate ne simțim compleșiți de modul în care realizăm că alegem așa de prost și greșit de multe ori prin ceea ce facem. Mulțumim că Tu ne dai șansa la a trăi cu bucurie, la a trăi o viață de închinare cu bucurie, cu veselie, chiar și în mijlocul suferințelor. Pentru că Tu ești nădejdea noastră și sursa noastră, puterea noastră de a ne închina Ție în orice vreme. Doamne, fă ca să iubim închinarea noastră comună, ca și biserică, să avem curaj să ridicăm mâinile spre Tine, să batem în palme, să ne bucurăm. Bineînțeles, să o facem într-un mod cumpătat, dar să avem curajul de a face pentru Tine aceste lucruri, pentru că Tu ne îndemn la aceste lucruri, ne încurajezi la aceste lucruri. Și fă ca viața noastră, Doamne, să devină tot mai mult o conștiință a cine ești Tu, o conștientizare a dragostei Tale, a harului de care ne bucurăm, și tot mai puțin o conștientizare a cine suntem noi, prin noi înșine, cât de slabi, cât de păcătoși suntem, Doamne. Doamne, îți mulțumim că ai făcut această minune, să putem să ne închinăm Ție prin ceea ce Tu ai făcut și ai realizat. Că despre Tine este vorba în toate, Doamne. De aceea Tu să fii lăudat în viața noastră, prin gândirea noastră, prin simțirea noastră și prin deciziile pe care le luăm, Doamne. În numele Iisus te rugăm. Amin?